dağlar siz ne dağlarsız. Oy dağlar, vuy dağlar, oy dağlar, dağlar. Ey gardan kemer bağlarsız, oy gelin sürmelim sevdalım edalım. Ey gülsüz de bülbülsüz de, oy dağlar, vuy dağlar, oy dağlar, dağlar. Ey siz ne derde ağlarsınız, oy gelin sürmelim sevdalım edalım. Sürmelim sevdalım eda.